Uzun lafımızı ellerimizde birbirine vurmak, ayaklarımızı yere yere vurmak, sağımızda, solumuzda, önümüzde, ardımızda oturan vurmak serbest. Anlaştık mı? Ben anlaştık yok. Anlaştık mı? Oh, damn.